www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اس وقت مجھے توبہ کے سلسلے میں ایک دو باتیں ذکر کرنا ہے حق تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس نے جب تک موت کا وقت نہ آئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو وہ چاہے کافر کیوں نہ ہو وہ مشرک کیوں نہ ہو دنیا کا گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو لیکن جب تک موت نہیں آئے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک عالم نزا نہ ہو عالم سکرات نہ ہو وہاں تک ہر انسان کی توبہ قبول ہوگی یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم اور آپ کے چچا ابو طالب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی تھی بہت خدمت کی تھی اس لیے کہ والد صاحب تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے روانہ ہو گئے تھے آپ یتیم تھے اور والدہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے آمنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 6 سال کی تھی والد صاحب کا انتقال ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ نابالغی کے زمانے میں والد صاحب کا انتقال ہو بالغ ہونے کے بعد نہیں بالغ ہونے کے بعد تو بہرحال ماں باپ کو جانا ہی جانا ہے کہیں کبھی نہ کبھی تو موت ہونی ہے نابالغی کے زمانے میں والد صاحب کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں اور اگر نابالغی کے زمانے میں ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کو لتیم کہتے ہیں لتیم کا معنی ہوتا ہے تھپڑ مارنا اور جب ماں مرتی ہے نا تو ہر ایک تھپڑ مارتا ہے دنیا کا دستور ہے ماں مرتی ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ باپ بھی پھر سوتیلی ماں کی بات کو سن کر کے تھپڑ مارتا ہے تو جب باپ مرے تو یتیم ہے اور ماں مرے تو لتیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے لتیم بھی تھے دونوں ہی تھے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو مدینہ شریف سے مکے لے کر آ رہی تھی اور ابوا ایک جگہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتی ہے ہم جب مدینہ سے آتے ہیں نا تو روڈ پر ایک جو ہے جگہ آتی ہے ابوا لکھا ہوا ہے وہاں کچھ اندر میں ہم جاتے ہیں تو ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا وہاں ہے آپ کی والدہ کی قبر یا جس گیا ہے حضرت والدہ کی قبر پر حضرت جب صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو حضرت اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر بہت روئے تھے بہت روئے تھے اتنے روئے کہ صحابہ کو رونا آ گیا تھا ماں ماں ہوتی ہے بہرحال ماں کا پیار ماں کا دلار ماں کی ممتائیں آنکھیں بھر آتی ہے جب ماں باپ یاد آتے ہیں نا تو آنکھیں بھر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی باتوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم پر مصیبت آ جائے اور اگر ہم اپنی مصیبت کا ذکر بیوی سے کرتے تو بیوی کا جواب ہوتا ہے آپ نے ہمیں پوچھ کر نہیں کیا تھا آپ کو کس نے کہا تھا یہ سب کام کرنے کا اور ماں کے پاس جا کر اسی مصیبت کو ہم بیان کرتے ہیں تو ماں فوراً سر پہ ہاتھ رکھ دیتی دعا دیتی بلکہ ہم نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہے کہ جب بیٹے نے جا کر اپنے دکھرے بیان کیے تو ماں نے اسی وقت اپنا کنگن نکال کر کے دے دیا کہ لے بیٹے یہ کام آ سکتا ہو تو کر لے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. ماں کا پیار کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, ماں کا پیار کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ماں باپ سر کا بہت بڑا تاج ہوتے ہیں جب تک ماں باپ ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ سنبھل کے قدم رکھنا, آج تک تیری حفاظت تیری ماں کی دعاؤں کی بدولت تھی. اولو العزم پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیری حفاظت تیری ماں کی دعاؤں کی بدولت تھی. ماں باپ کا مقام میرے جوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں نہ بھولو, اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت, اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو اب ان کی خدمت یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو, اور خوب ایصال ثواب کرو. اور ایصال ثواب میں قرآن تو ہے ہی اپنی جگہ پڑھنا, لیکن مالی صدقہ یہ بہت بڑی چیز ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں تبوک میں تھا اور میری ماں مدینے میں انتقال کر گئی, اور اچانک انتقال ہو گیا, میری ماں اگر کچھ بولتی تو وہ صدقے کا کہتی, تو کیا میں ان کی طرف سے کچھ مال صدقہ کروں؟ حضرت نے فرمایا ضرور سے مال صدقہ کرو. صحیح ترین بخاری کی روایت ہے کہ ان کی طرف سے مال صدقہ کرو. اس لیے اپنے ماں باپ کی طرف سے مالی صدقہ, یہ بہت, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ائمت الاربع بلکہ پورے تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مالی صدقہ ماں باپ کو پہنچتا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے, لتیم بھی تھے, مدینے سے آ رہے تھے مکے اپنی ماں کے ساتھ, اور ساتھ میں خادمہ تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. مقام ابوا پر پہنچے اور والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, اور وہاں دو تین دن رکے اور وہیں پر انتقال ہو گیا. قبر کس نے کھودی واللہ عالم, تاریخ میں کچھ نہیں لکھا ہے, لیکن بہرحال قبر کھودی گئی, آپ کو وہاں دفن کیا گیا. بس تاریخی روایتوں میں ہے کہ جب دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد ام ایمن نے حضرت سے فرمایا, حضرت تو 6 سال کے بچے تھے, حضرت سے فرمایا کہ چلو مکے. تو حضرت قبر سے چمٹ گئے اپنی ماں کے, اس لیے کہ باپ تو ادھر پہلے ہی نہیں تھا اور ماں بھی راستے میں چل بسی. قبر سے ام ایمن نے کھینچے آپ کو کہ چلو. یہاں علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ جس کو تو امام الانبیاء بنانے والا ہے, سارے نبیوں کا سردار بنانے والا ہے, اور تو نے اس کو ایک باندی کے حوالے کر دیا, ہائے ہائے, ایک باندی لے کر کے جا رہی ہے کس کو؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک باندی لے کر کے جا رہی ہے آپ کو. ماں یہیں رخصت ہو گئی, اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ تھا, تو یہ کر سکتا تھا کہ مکے پہنچنے کے بعد ماں کی روح کو لے لیتا, تاکہ کم سے کم یہ مکے تو پہنچ جاتے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے اقارب میں. آخر تو نے یہ کیوں کیا؟ اللہ عالم, اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن علماء نے حکمت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری تربیت میں, میں جب تربیت کرنے پر آتا ہوں تو باپ اور ماں کو اٹھا کر کے بھی میں تربیت کر لیا کرتا ہوں, میری تربیت ہے. اب آپ جا کر کے دادا کے حوالے ہو گئے, دادا دنیا سے چل بسے, تو دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا, ابو طالب آپ کے چچا تھے, اور ابو طالب نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی بڑی خدمت کی, اور نبوت کے بعد بھی, نبوت کے بعد بھی ابو طالب نے بڑی خدمت کی. ابو طالب ہی کے حفاظت میں آپ رہتے تھے, اسی لیے حضرت کی دیری نہ تمنا یہ تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے. اس لیے جب وہ آخری بیماری میں چل رہے تھے, سکرات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ باتیں کر رہے تھے, کہا قل یا عم لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ. چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے, میں گواہی دے دوں گا قیامت کے دن آپ کی. بہت مرتبہ اصرار کیا, لیکن چونکہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, مسلم شریف کی روایت میں انہوں نے کہا کہ ابو طالب آخری وقت میں کیا آپ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ بس ان لوگوں کی باتیں اتنی غالب رہی کہ ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر مرتا ہوں, ایمان نہیں ملا. حضرت کو اتنا صدمہ ہوا, اتنا صدمہ ہوا, آپ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا رہوں گا استغفار جب تک کہ میرا اللہ مجھے منع نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو صراحتاً آیت اتارنی پڑی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو. جب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے, بعد ما تبینا کلیئر ہو چکی ہے یہ بات کہ وہ جہنمی ہے, تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا. لیکن آپ کی دیری نہ تمنا یہ تھی, اور اللہ نے اسی موقع پر ایک آیت اور اتاری. حضرت کو صدمہ بہت تھا کہ چچا ایمان نہیں لایا. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محمد, آپ کے ہاتھ میں راستہ بتانا ہے, ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت دینا یہ میرا کام ہے, میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, آپ اس پر غم نہ کریں. اگر ہدایت دینا بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیتا کنعان بے ایمان نہ جاتا, اور نوح علیہ السلام کی بیوی بے ایمان نہ جاتی, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بے ایمان نہ جاتی, اس بغیر ایمان کے. بلکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ آزر بت بنانے والے تھے اور بت کی پرستش کرنے والے بھی تھے, بے ایمان گئے. بلکہ حق تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے حیا آئے گی قیامت کے دن کہ میرا باپ جہنم میں ہوگا اور میں جنت میں جاؤں گا, میرے لیے بڑے حیا کا مسئلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ میرا قاعدہ اور میرا فیصلہ اور میرا قانون اتل ہے, مشرک کے لیے جنت حرام ہے, یہ میرا قانون ہے, مشرک کافر کے لیے جنت حرام ہے. اس اصول پر نہ خلیل اللہ روک سکتا ہے نہ محمد الرسول اللہ روک سکتا ہے, میرے اس اصول پر کوئی روک نہیں, اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ میرا اصول ہے. چاہے تو میرا خلیل ہے لیکن بہرحال تیرا باپ مشرک تھا, اس لیے وہ جہنم میں جائے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ میں تیرے باپ کو کسی اینیمل کی شکل بنا دوں گا. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اینیمل کی شکل بنا دوں گا, اس لیے حدیث میں ہے کہ ان کو بزو کی شکل بنا دیں گے. بزو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے دستی چوہا, جس کو جنگلی چوہا ہم کہتے ہیں, جو بڑی سائز کا یہ راستے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ کیا بولتے ہیں, یہاں جانور گھومتے ہیں نا, ریکون, اس طرح کے ہوتے ہیں. حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو فرمایا کہ میں اس شکل پر تیرے باپ کو بنا دوں گا. سوچ انسانی ہوگی, سمجھ انسانی ہوگی, جسم تبدیل کر دوں گا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے اور تیری ذلتی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے, باقی یہ کہ جنت حرام ہے, میرا اصول ہے. اور لا تبدیل علی کلمات اللہ, میری بات بدلا نہیں کرتی. تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہو, اسے منظور نہیں ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی ہے, اور اسے منظور ہے تو معمولی بات میں بھی ہدایت مل جاتی. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معمولی بات اس کی طبیعت پر اثر کر جاتی ہے, اس کو ہدایت مل گئی. مالک ابن دینار کو ایک ذرا سی آیت اثر کر گئی, انہوں نے خواب دیکھا. مالک ابن دینار تو بڑے داقو تھے, لیکن خواب دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے. راستے میں ایک ضعیف آدمی ملا, میں نے اس سے کہا کہ اس سے بچا لے, تو کہا کہ میری ہمت نہیں کہ میں بچا سکوں. لیکن اس پہاڑ کے اندر کچھ نابالغ بچے ہیں, اگر تیرا کوئی نابالغ بچہ مرا ہوا ہے تو اس کے نام سے بلا تو وہ آئے گا, تجھے بچائے گا. تو کہا میری بچی کا انتقال ہوا ہے. وہ گئے وہاں اور اژدہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اپنی بچی کو آواز دی, وہ آئی اور گود میں لیٹ گئی اور اپنے ابا کو لپیٹ لیا, کہا بیٹا یہ اژدہا پیچھے دوڑ رہا ہے. تو اس بچی نے یوں اشارہ کیا اور وہ چلا گیا. مالک ابن دینار نے اس کی تعبیر پوچھی تو معبر نے تعبیر دی کہ اژدہا تمہارے گناہ تھے, اور راستے میں ضعیف آدمی جو تم کو ملا وہ تیرے نیک اعمال تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ وہ گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور یہ بچی جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نابالغ بچی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاتے. اور اس وقت بچی نے خواب میں ایک آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈرو. بس یہ آیت, معبر نے کہا کہ تیری بچی تجھ کو کہہ رہی ہے کہ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ سے ڈرے, داری سفید ہو چکی ہے, برا ہو چکا ہے اور اس لوٹ مار کے گناہ میں مبتلا ہے. بس اسی دن سے آپ نے توبہ کی, اور پھر وہ توبہ کی ہے کہ اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. دیکھیے ایک ذرا سی بات اثر کر گئی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی تھی, حضرت کو بڑا غم تھا. مجھے ایک بات اور یاد آئی, بخاری شریف میں معلق روایت ہے, سند اس کی نہیں ہے, کہ آپ کی فیملی میں ایک قول کے مطابق حضرت عباس نے, ایک قول کے مطابق کسی اور نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو خواب میں دیکھا. ابو لہب بھی تو آپ کے چچا ہے, کا خواب میں دیکھا. حضرت نے خواب نہیں دیکھا, فیملی کے کسی آدمی نے یا تو حضرت عباس نے, لیکن ہے بخاری شریف کی روایت. تو خواب میں پوچھا کہ کیا حال ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بتایا کہ بڑے عذاب میں ہوں, بڑے حالات میں ہوں, لیکن ہر پیر کو مجھے اتنا سا پانی دیا جاتا ہے, ذرا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا باپ تھا نہیں, میں چچا تھا, مجھے بڑی خوشی تھی, تو میں نے اس خوشی کے اندر میری باندی کو آزاد کر دیا تھا. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کوئی پرائم منسٹر بن کر کے آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے تو قیدیوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہا میں نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا, بس میں نے محمد الرسول اللہ کی یہ ذرا سی جسمانی ولادت پر خوشی منائی تھی, تو ہر پیر کو اتنا پانی دیا جاتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے, معلق روایت ہے بغیر سند کی. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ولادت نبوی پر, جسمانی ولادت پر اس نے خوشی منائی اور اس کو اتنا سا پانی ملتا ہے, اگر روحانی ولادت پر یہ خوشی منا لیتا یعنی نبوت پر اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لیتا تو اللہ یقیناً آپ کو جنت الفردوس دے دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت فرما برداری بہت بڑی چیز ہے. تو توبہ جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی جو کسی www.attableek.com revival of ایمان, نیت, اور ایک چیز دی ہے توبہ. نیت وہ ہے کہ جس میں نہ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. بعض مرتبہ انسان اچھی نیت کر لیتا ہے اب وہ عمل نہیں کر پایا تو بھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب دے دیتا ہے, نیک نیت ہوتی ہے نا اس کی, تو اس نیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. کبھی کبھی مومن کی اچھی نیت جو ہے نا وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اگر عمل کرتا ریاکاری کے ساتھ تو وہ بیکار ہوتا, اور اخلاص کے ساتھ نیت کر لی اور عمل نہیں کر سکا تو یہ نیت کا ثواب اس عمل سے زیادہ ہے. تو اس امت کو نیت دی, اس لیے نیت پر بھی ایک ثواب ملتا ہے. تو نیت کا کام یہ ہے کہ جو کام نہیں ہوا اس پر بھی ثواب دلا دیتی ہے بشرطے کہ نیک نیت ہی ہو. اور دوسرا اس امت کو توبہ دی. توبہ کا کام کیا ہے؟ فرمایا توبہ کا کام یہ ہے کہ جو موجود ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, معدوم کر دیتا ہے. اور ایسا معدوم कि मान लो हमारा कोई केस कोर्ट में है और चलो हम बाइज्जत बरी भी हो गए, हो गया मसला, हमारा मुकदमा चला और केस चला और उसमें हम बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन फाइल जरूर महफूज रहेगी। फाइल खत्म नहीं होती, हम निकल भी गए, बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन फाइल मौजूद है वहां पर। हक तआला जब हमारे अमल को, हमारे गुनाह को मिटाता है तो इस अंदाज से मिटाता है कि फरिश्तों को भी यह खबर नहीं रहती कि यहां कोई गुनाह लिखा हुआ था। हाँ, यह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ। नबी अकरम सासम फरमाते हैं कि जिस जगह पर, जिस जमाने में तुमने गुनाह किया वो सब गवाह है। कुरान में है 30वें पारे में, यौमे दिन तो हद्दिस अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जमीन गवाही देगी मैंने यहां बैठकर गुनाह किया, यह जमीन कयामत में गवाही देगी। इसीलिए हमको कहा गया कि नमाजों के बाद अगर मौका हो और जगह हो तो सुन्नत थोड़े हद करके पढ़ लो, ताकि बहुत सारी जमीनें गवाही दे हमारी, ये भी गवाही दे, ये भी। लेकिन जगह हो तो, जगह ना हो तो कामों का किसी को इधर से इधर होने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पर लो, ये फिर तकल्लुफ है। अगर जगह है तो फिर आप कुछ हट करके पढ़ो ताकि वो जमीन भी गवाही दे। तो जिस जमीन पर गुनाह किया वो जमीन हमारे लिए कयामत के दिन गवाही देगी, लेकिन जब मैं तौबा कर लेता हूं तो हक तआला उस जमीन के ऊपर से भी मेरे गुनाह को मिटा देता है। अल्लाह का मिटाना और है, दुनिया का मिटाना और है। दुनिया की फाइल मिट नहीं सकती, अल्लाह की फाइल में अल्लाह इस तरह मिटा देता है कि किसी को पता नहीं, फरिश्तों को भी इल्म नहीं। और इसकी वजह हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी शरह अल बुखारी में लिखी कि अल्लाह ये चाहता ही नहीं है कि मेरा बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करे और फिर मैं उसको जलील करूं फरिश्तों के सामने, ये भी नहीं हो सकता, मैं इसको जलील करना चाहता ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैं तुमको क्यों अजाब दूंगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मैं तुम्हें क्यों, मैंने कोई इसलिए तुमको थोड़े ही पैदा किया है कि जहन्नम भरूं तुम उसे, मैंने इसलिए पैदा नहीं किया, मैं क्यों अजाब दूंगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो तौबा एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के गुनाह को बिल्कुल लिया खत्म कर देती है। बाज़ रिवायतों में रहमत रब को यहां तक बयान किया गया, सही तरीन बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह तो तौबा करने पर खुश होता है। कैसे खुश होता है उसकी मिसाल भी दी, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं। मैं जब उस रिवायत पर पढ़ाते हुए गुजरता हूं ना तो मेरी तबीयत उस वक्त फर्क जाती कि अल्लाह तो कैसा, अल्लाह ताला फरमाते हदीस कुदसी में, नबी अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं, फरमाया कि एक एग्जाम्पल देकर फरमाया कि एक बंदा कहीं जा रहा था जंगल में, उस जमाने में ऊंटनियां थी तो ऊंटनी की मिसाल दी कि ऊंटनी पर सवार होकर के जा रहा था, लंबा सफर था, थक गया तो उसने कहा कि चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, और ऊंटनी को उसने चरने के लिए छोड़ दी। अब वो आराम में था, नींद लग गई उसको और ऊंटनी न मालूम कहां गुम हो गई, निकल गई। अब उस पर खाना भी है, पानी भी है, सारी चीजें उसी पर है, ये उठा उसको भूख भी लगी, प्यास भी लगी, पानी भी चाहिए, लेकिन उतनी है ही नहीं, और जमीन में कुछ नहीं है, वहां न पानी है न खाना है, कुछ नहीं है, और परेशान हाल है। हुजूर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, समझा रहे हैं अल्लाह की रहमत को समझाने के लिए। अब वो यहां दौड़ रहा है, यहां दौड़ रहा है, चारों तरफ दौड़ा कि मेरी उतनी मिल जाए, शदीद धूप है, ऊपर से कोई शक्ल नहीं बन पड़ी कि उसकी उतनी और उसकी केमल मिले उसको। इतने में उसको यकीन हो गया कि अब मेरे लिए मौत लाजिम है, खाना पीना कुछ है नहीं, वो अपनी आंखें बंद करके सोया हुआ है कि अब न मालूम कब रूह निकल जाए, उधर से गला खुश्क हो रहा है, पेट परेशान हाल है, इंतहाई बेचैनी है, इस्तराब है, बस इसी हालत में था कि बस अभी मौत आए, अभी मौत आए। और इतने में किसी चीज के चलने की आवाज आई, इसने आंखें खोली तो देखा कि इसकी ऊंटनी खड़ी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ये पूछ रहा है कि बताओ मेरे बंदे, उस बंदे को उस वक्त जो मौत के मुंह में चला गया था, उसकी ऊंटनी के मिलने पर कितनी खुशी हो। इसके बाद अब अल्लाह फरमाते, हुजूर पाक सासम फरमाते, अल्लाह की बात नकल करते, للہ افرح من کا. فرمایا اس کو اونٹنی ملنے پر اس موت کے منہ میں پہنچے ہوئے کو جتنی خوشی ہوئی. ایک گنہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے, اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ جتنا خوش ہوا نا اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پھر میرے پاس آ گیا, مجھ سے معافی مانگنے آیا. اس لیے بنی اسرائیل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ بڑا نیک تھا, عابد تھا, نیکی کرتا تھا. 20 سال اس کے نیکی میں گزرے لیکن غلط دوستی, غلط صحبت, یہ بہت بری چیز ہے. غلط صحبت مل گئی اس کو اور غلط راستے پر چل پڑا, جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا. پھر اس میں ایک لمبی زندگی چلی اس کی. ایک دن اس نے میرر دیکھا, آئینہ دیکھا, اور اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا, اس میں سفید داری کو دیکھا, تو دل پر ایک خیال سا گزرا کہ اللہ میں کیسا تھا اور کیسا بن گیا, یعنی میں کن نیکیوں میں تھا اور یہ کن بلاؤں میں, مصیبتوں میں پھنس گیا. حضور بیان فرما رہے ہیں یہ پوری روایت, میں کن مصائب میں آ گیا, کن پریشانیوں میں, کیسے گناہوں میں مبتلا ہو گیا. بس اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. حق تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع فرمایا. اس رجوع کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے اس کو دوبارہ وہ تائبانہ زندگی بنا کر کے پھر نیکیوں والی زندگی عطا فرمائی. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ تائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. لانین المذنبین احب الی من جزل المسبحین. اللہ کہہ رہا ہے کہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح مجھے اتنی پسند نہیں جتنی گناہ پر رونے والوں کی آہیں مجھے پسند ہیں. گناہوں پر رونے والے کی آہ جتنی مجھے پسند ہے نا, اتنی تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح مجھے پسند نہیں. بلکہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ دو قطرے اللہ کو محبوب ہیں, ایک مجاہد کے خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا, اور ایک تائب اور گنہگار کے آنکھ کا قطرہ, آنسو. ہمارے حضرت نانوتری رحمتہ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں, تکبر بھی ہے وہاں, اللہ ہی کو تکبر زیب دیتا ہے, برائی بھی ہے, خزانے بھی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, لیکن وہاں توازو نہیں ہے. توازو اللہ کیوں توازو کرے گا, اس کو کیا ضرورت پڑی کہ توازو کرے, وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. تو توازو وہاں نہیں ہے, عاجزی ہے ہی نہیں وہاں. اب اس دنیا سے عاجزی جب جاتی ہے, یعنی بندے کا رونا جب اس کے پاس جاتا ہے اور عاجزی جب اس کے پاس جاتی ہے, تو اب تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ میری کائنات میں اوپر کی دنیا میں سب کچھ ہے لیکن عاجزی نہیں ہے, اس عاجزی والے آنسو کو اسٹاک کر لو, یہ اتنے قیمتی ہے کہ سارے سمندروں سے جہنم نہیں بوجھ سکتی, اس گنہگار تائب اور توبہ کرنے والے کے آنسو سے جہنم بوجھ سکتی ہے. یہ اس کی ویلیو ہے, ہمارے آنسوؤں کی اتنی ویلیو ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صد بار اگر توبہ شکستی, باز آ ہر آنچ ہستی, باز آ صد بار اگر توبہ شکستی, باز آ. 100 مرتبہ بھی ہم توبہ توڑ چکے ہو, فکر کی ضرورت نہیں ہے, پھر توبہ کر لو. بس سکرات سے پہلے توبہ کر, 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں, اس کی وسیع رحمت ہے. روایتوں میں یبن آدم, اے آدم کی اولاد, تو نے اتنے گناہ کیے کہ شمال جنوب مشرق اور مغرب, من السماء الى الارض, ساری زمین کو تو نے بھر دیا, اور پھر تو ایک مرتبہ مجھے آ کر کہتا ہے یا ربی اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف کر دے. فرمایا تیرے گناہوں سے زیادہ میری رحمت ہے, میں اپنی رحمت میں تجھے معاف کر دوں گا. حدیث قدسی, یبن آدم, یا آدم کی اولاد. تو جب تک نزا اور سقرات شروع نہ ہوئی ہے وہاں تک اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں ایک عشرہ تو قریب ختم ہو گیا ہمارا, ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. آج 9 روزے ہو چکے ہیں, 9 روزے, کل کو ایک دسواں روزہ اور یہ رحمت والا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اور اسی طرح زندگی ہماری گزر رہی ہے, اور گزرتے گزرتے ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ موت کے دہانے پر پہنچ جائیں گے, بالکل قریب پہنچ جائیں گے. لیکن اس وقت پستانا بیکار ہوگا. اس سے پہلے جو یہ مبارک زندگی دی ہے, انسان ہے, بشر ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. کوئی ولی بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی غوث بھی نہیں, کوئی کتب بھی نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء کرام کو اللہ نے معصوم بنایا اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہے, وہ امام ہے, وہ پیشوا ہے, وہ رہبر ہے. ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ان سے اگر کوئی قصور ہوگا تو امت پھر اس راستے پر چل پڑے گی. اس لیے اللہ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے. باقی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. گناہ تو ہو جاتے ہم سے, لیکن ہمیں توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. روزانہ رات میں 5-10 منٹ ایسے نکال لی جائے ہماری, 5-10 منٹ, زیادہ نہیں, 5-10 منٹ, جس میں ہمارے خلوت میں بیٹھ کر کے ہم اللہ سے دن بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگ لیں کہ اللہ آج کے دن میں مجھ سے جو کچھ ہوا ہے. اچھا, حضرت تھانوی کی ایک بات پر میں اپنی بات ختم کروں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے توبہ کر لی, اب توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو سوچا مت کرو کہ کیا معلوم میری توبہ قبول ہوئی ہوگی یا نہیں. بہت پیاری بات ہے, یعنی ہماری تسلی کے لیے فرمایا اس گناہ کو سوچا مت کرو کہ کیا معلوم اللہ نے معاف کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا, معاف کیا ہوگا. فرمایا کہ جب ہم توبہ کے بعد, سچی توبہ کے بعد, یہ تو ہے سچی توبہ, توبتن نسوحا, سچی توبہ, اس سچی توبہ کے بعد بھی اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ کیا معلوم اس نے معاف کیا یا نہیں کیا, تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ میرے بندے تجھے مجھ پر یقین نہیں. اس لیے جب صدق دل سے توبہ کر لیے اس کو بھول جاؤ, چھوڑ دو اس کو. آئندہ اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے. تو استغفار کا اہتمام, کم سے کم دن میں 1000 مرتبہ ہم استغفر اللہ پڑھنے والے بنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے فرماتے ہیں کہ انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ, میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. حالانکہ ان کے تو کوئی گناہ تھے ہی نہیں, امت کی ہدایت کے لیے, ہمارے سبق کے لیے. تو کم سے کم ہم دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں, استغفر اللہ. بڑا استغفار نہ پڑھیں, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ نہ پڑھیں, چلو استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, اتنا تو ہم پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کون سا ٹائم ہمیں لگ جاتا ہے, فجر کے بعد تھوڑا سا وقت 10 منٹ کا نکال لیا, ظہر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, 10 منٹ کا وقت نکال کر کے پڑھ لیں, شام تک میں ہمارے 1000 استغفار ہو جائیں گے. اور استغفار وہ ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہے تو بارش دے گا استغفار کی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, غریبی ہے تو اللہ مالداری دے گا استغفار کی وجہ سے. بِأَمْوَالٍ, اولاد نہیں ہے تو اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور علم کی نہریں جاری کر دے گا. اور دوسری جگہ فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں میں عذاب نہیں اتاروں گا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان میں موجود ہیں, میں عذاب نہیں دوں گا. تو کیا اللہ کے نبی چلے گئے تو عذاب آ جائے گا؟ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے محمد, اگر آپ چلے بھی گئے دنیا سے, آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی عذاب نہیں اتاروں گا. معلوم ہوتا ہے کہ امت کا استغفار نبی کے لیول پر ہے. نبی کے ذریعے سے اللہ نے عذاب کو روکا, استغفار کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو روکنے والا ہے. تو بھئی کچھ کرنے والے بنے. بولنا اور سننا یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے, بولنے والا بول کر کے لذت لے رہا ہے, سننے والا سن. یہ بولنا اور سننا کوئی اتنی بات نہیں ہے, اصل تو عمل والی دنیا ہے. اپنے آپ کو عمل پر لائیں, روزانہ 10 منٹ 5 منٹ سچے دل سے توبہ کر لیں. اور استغفار کا اہتمام کریں. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم ربنا آتنا في اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللہ ہدایت کے بعد کفر سے ہم سب کی حفاظت فرما, ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما. اے اللہ نمازی بننے کے بعد بے نمازی بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کی رضا کے بعد آپ کی ناراضگی سے حفاظت فرما. اے اللہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں, ہم سب سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کا دروازہ سخیوں کا دروازہ ہے, آپ بہت بڑے سخی ہیں کریم ہیں. آپ نے اپنے دروازے پر لکھ دیا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے, تو نے خود لکھا ہے اپنے عرش کے اوپر. اے اللہ تو نے جب قرآن شروع کیا تو نے پہلے ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو نے اپنی صفت رحمان الرحیم سے بیان فرمائی. اے رحمان الرحیم ہم آپ کے در پر بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں سچے دل سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے, ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما, ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما. اللہ جو بیچارے قبروں میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اس مبارک مہینے میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے, ہمارے والدین کو بھی معاف کر دینا. اللہ ان کو بھی اعلی علیین میں جگہ عطا فرمانا. اللہ ہمارے تمام اقارب رشتہ دار جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں, پوری امت مسلمہ جو تیری پیاری ہو چکی ہے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تو ہزاروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے, ان سب کی گردنوں کو بھی آزاد فرما دینا. ہمارے مشائق کو ہمارے اساتذہ کو معاف فرما. اے الہ العالمین مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, فالج لکوے سے حفاظت فرما, محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بیچارے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمر عطا فرما. اللہ اس وقت امت مسلمہ بہت سخت حالات سے گزر رہی ہے, خون کی ندیاں بہ رہی ہیں, اللہ خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. یقیناً تیرے علم کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے, تیری ذات کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اے اللہ ہم سے سنا نہیں جاتا, ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ امت میں امن قائم فرما دیجئے, ظلم و بربریت کو ختم فرما دیجئے, فتنوں کو ختم فرما دیجئے, مظلومین کی مدد فرما دیجئے. بے قصور جانے جا رہی ہے, اللہ معصوم معصوم بچے بے قصور جنہوں نے ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں اس سے پہلے دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں, اللہ آپ مدد فرما دیجئے, آپ نصرت فرما دیجئے. اللہ ان کی زندگیوں کو آباد فرما دیجئے, ظلم کو دنیا سے ختم فرما دیجئے, فتنوں کو ختم فرما دیجئے, امن و امان کو قائم فرما دیجئے, امن و امان کو قائم فرما دیجئے, ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے, اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما, اپنا فضل کرم فرما, اور نظر کرم کرتے ہوئے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دلی دعائیں جو کچھ ہمارے دل میں ہے, اللہ ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دیجئے, ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. www.attableek.com, the reviver of Iman.